złotych i 10 groszy. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 dzień października. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Filip Jarek. Unia Europejska oficjalnie dała zielone światło, by opóźnić Brexit. W przyszłym tygodniu zatrzymany przez CBA burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy ma pożegnać się ze stanowiskiem. Kraków uczcił literackiego Nobla dla Olgi Tokarczuk. W jaki sposób? O tym na koniec serwisu. Na początek dalszy ciąg serialu wokół Brexitu. 27 unijnych krajów formalnie zgodziło się na opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Decyzja w sprawie elastycznego przedłużenia Brexitu do końca stycznia została podjęta w procedurze pisemnej i zgodnie z przewidywaniami żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. A o szczegóły pytamy naszą brukselską korespondentkę Beatę Płomecką. Dobry wieczór. Dzisiaj unijne kraje postawiły kropkę nad i. Wszystkie procedury zostały dopełnione, a poinformował o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk na Twitterze. Że napisał, to może być ostatnie opóźnienie Brexitu. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, napisał Donald Tusk, zwracając się do brytyjskich przyjaciół. Poinformował też, że jego misja dobiega końca. Będę za was trzymał kciuki, tak napisał Donald Tusk. Rzeczywiście jego kadencja kończy się już za miesiąc. I to już jest trzecie opóźnienie terminu Brexitu. Pamiętamy, Wielka Brytania miała początkowo wyjść z Unii 29 marca. Ten termin przesunięto później na 12 kwietnia, a następnie na 31 października. Teraz to elastyczne opóźnienie do końca stycznia oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Unię wcześniej. Maksymalny czas to jest koniec stycznia, ale jeśli tylko brytyjski parlament zaakceptuje umowę rozwodową, Wielka Brytania będzie mogła wyjść z Unii. Zatem te możliwe daty Brexitu teraz to jest 1 grudnia, 1 stycznia i ostatecznie już 1 dzień lutego. Dzisiaj unijne kraje, zgadzając się na przedłużenie Brexitu, przyjęły też wspólną deklarację, w której podkreśliły, że wykluczają możliwość renegocjacji umowy, no i też oczekują, że Wielka Brytania nie będzie blokować decyzji podejmowanych w Unii w tym czasie do końca stycznia. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. W tym temacie jeszcze jeden głos. Zdaniem byłego szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, Brexit nie będzie oznaczał końca problemów Unii. Wielka Brytania z chwilą Brexitu musi zacząć rozmawiać na temat nowego porozumienia z Unią Europejską, nowej umowy handlowej, na jakich to będzie zasadach. I to też będzie wielka debata, która może trwać i negocjacje, które mogą trwać kilka lat. Mówił na antenie Trójki Witold Waszczykowski. Teraz w tym serwisie kolejne informacje na temat zatrzymania przez CBA burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy Artura W. i dewelopera Sabriego B. Przedsiębiorca wręczał samorządowcowi 200 tysięcy złotych łapówki w zamian za korzystną decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Mariusz Pieśniewski. Burmistrz podjeżdża włoskim samochodem sportowym. Przez otwarte okno mężczyzna z drugiego auta wrzuca mu pakunek pieniędzy. To nie scena z filmu o włoskiej mafii, a prawdziwy opis wręczenia łapówki burmistrzowi warszawskiej dzielnicy Włochy Arturowi W. przez dewelopera Sabriego B. Zostali złapani na gorącym uczynku, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Samorządowiec przyjął pieniądze od znanego warszawskiego dewelopera. Czy 200 tysięcy łapówki było kolejną transzą na spłatę wartego kilkaset tysięcy złotych auta? Tego nie wiemy. Wiadomo, że deweloper miał po raz kolejny przekazywać pieniądze, które miały mu zapewnić odpowiednie decyzje dotyczące warunków zabudowy. Radni PiS już domagają się odwołania burmistrza, mówi radny Christian Młynarek. Aby osoba, która została złapana na gorącym uczynku, nie pełniła dużej funkcji burmistrza. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski już skierował wniosek o odwołanie Artura W. Jest też zawieszony w partii, mówi lider stołecznej platformy Marcin Kierwiński. Do czasu wyjaśnienia sprawy. Prokuratura już wszczęła postępowanie i analizuje materiały przekazane przez CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sesja Rady Dzielnicy w sprawie odwołania burmistrza ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Zakończono budowę prawie 5-kilometrowego odcinka obwodnicy Inowrocławia, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowym fragmentem trasy kierowcy pojadą w środę. Dyrekcja podała w komunikacie, że odcinek umożliwi ominięcie miasta od północy. Nowy odcinek łączy się już z istniejącym, liczącym około 19 kilometrów, wschodnim fragmentem obwodnicy, który został oddany do użytku w 2017 roku. Koszt inwestycji wyniósł prawie 98 milionów złotych. Kraków uczcił przyznanie literackiej nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. W nowochódzkich Kujawach powstał las o nazwie Prawiek. Posadzono tam 25 tysięcy sadzonek dębów, szypułkowych, wiązów i lip drobnolistnych. Kilka z nich przekazała sama Olga Tokarczuk. kolega wykopał dołek. Powiedziano nam, że trzeba dobrze zatopić korzenie, lepiej więcej niż mniej. Sprawdzamy, czy drzewko nie wychodzi, nie wychodzi i zostawiamy takie zagłębienie dookoła drzewka, żeby woda się zbierała, bo wiadomo, że coraz mniej pada, a drzewko potrzebuje wody. Piotr Kęs, Zarząd Zieleni Miejskiej. Przepiękny las, który zarówno wiosną, jak i jesienią wspaniale się prezentuje, a jednocześnie pracuje dla nas. Wychwytuje te pyły, zatrzymuje to, co jest na tych hałdach nowochódzkich. Pozwala nam tak trochę z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Nazwa lasu bezpośrednio nawiązuje do jednej z książek noblistki Prawiek i inne czasy. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Piłkarski Puchar Polski na początek. Trwa spotkanie 1/16 finału w Bytowie, gdzie Bytowie podejmuje piątą drużynę ekstraklasy, czyli Krakowie. Jest niespodzianka, bo ekipa z Kaszub prowadzi 2-1. Jest 77. minuta tego spotkania. We wcześniejszych meczach awans wywalczyły Lech Poznań, Błękitni Stargard, GKS Tychy, Górnik Łęczna i Zagłębie Lubin. Dziś jeszcze zagrają za chwilę. Miedź Legnica z GKS-em Jastrzębie, o 20:30 Łódzki Klub Sportowy z Górnikiem Zabrze. Ciąg dalszy grania krajowego, pucharowego jutro. W tym najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Widzew Łódź zagra z Legią Warszawa. Podekscytowany na myśl o tym meczu jest Marcin Kaczmarek, czyli trener Widzewa. W tym meczu faworytem nie jesteśmy. Legia jest faworytem. Mamy drugi taki mecz w tym sezonie. Pierwszy był ze Śląskiem, teraz jest z Legią. Na pewno będzie to duże święto, szczególnie dla naszych kibiców, dla wszystkich ludzi spragnionych tej dużej piłki. Także postaramy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Ja mogę zagwarantować to, że mój zespół będzie grał z maksymalnym zaangażowaniem i w najlepszym z możliwych ustawień, jakie na dzisiaj widzę, jeżeli chodzi o Widzew. A boisko to wszystko zweryfikuje. Ludzie potrzebują widowiska, ludzie potrzebują takich spotkań. Ja się cieszę, że możemy grać. Jutro w Łodzi będzie zapewne piękny kulturalny doping. Takiego zabrakło podczas meczu eliminacji Mistrzostw Europy pomiędzy Bułgarią a Anglią. Kibice gospodarzy pokazali się ze złej strony i teraz wszyscy poniosą konsekwencje. UEFA podtrzymała karę za rasistowskie zachowanie na trybunach i kolejne spotkanie z Czechami Bułgarzy zagrają przy pustych trybunach. Dodatkową karą dla bułgarskiej federacji jest grzywna w wysokości 85 tysięcy euro. Gorąco w Bułgarii. Temperatura wzrosła także w Zielonej Górze. Tam z posadą trenera Żużlo Falubazu pożegnał się Adam Skórnicki. Nie wystarczał awans w tym sezonie do playoffów, ani czwarte miejsce w Ekstralidze. To jeszcze na koniec przypomnienie wyników dzisiejszych meczów w tenisowym turnieju WTA Finals. W grupie czerwonej w trzech setach Holenderka Kiki Bertens wygrała z Australijką Ashley Barty, a Szwajcarka Belinda Bencic pokonała Czeszkę Petrę Kwitową. Bertens w ostatniej chwili wskoczyła do gry, potem jak z powodu kontuzji wycofała się Japonka Naomi Osaka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w meczu Bytowi z Krakowią nadal 2-1, chociaż Krakowia przed sekundą miała kapitalną szansę, aby wyrównać. Zostawmy ten mecz, przejdźmy do pogody. W nocy przymrozki do minus 3 stopni na północnym wschodzie, na krańcach południowych minus 2 stopnie. 2 stopnie, ale powyżej zera w centrum, na południowym zachodzie oraz zachodnim wybrzeżu. Środa generalnie pochmurna, gdzieniegdzie z szansami na lokalne przejaśnienia. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam proszę spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. W górach popruszy za to śnieg. Rano na wschodzie mróz do minus 2 stopni. W ciągu dnia termometry maksymalnie pokażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 stopni w centrum do 8 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy i telefony. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem Magiel Wagli. Autopromocja. W momencie jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Już 15 listopada rusza drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Utwory wybitnych kompozytorów w najlepszych światowych wykonaniach. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Od 15 do 23 listopada, Warszawa. Partnerem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Patronem medialnym Polskie Radio. Więcej na eufonie.pl. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, ja jestem hrabia Miłciu, unikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum, a audycja nazywa się Magiel Wagli. No. I ta audycja dzisiaj, mamy zamiar Państwu troszkę osłodzić pożegnanie z babim latem. I ten moment taki, w którym przestaje już słoneczko świecić i będzie troszkę muzyki żywej, brazylijskiej głównie, jeśli chodzi o mnie, ale takiej, no nie do końca brazylijskiej, to znaczy wykonywanej, komponowanej przez Brazylijczyków, ale w dużej mierze już w takiej manierze, nazwijmy to ogólnie międzyświatowej, czyli muzyki jazzowej, muzyki z elementami samby, bosanowej i tak dalej, ale nie zawsze i niekoniecznie. Zacząłem od postaci no niezwykle ważnej, tak jakby ikony brazylijskiej muzyki w świecie. Myślę tu o Sergio Mendezie. To jest fragment jego pierwszej płyty. Pierwszej płyty, która została nagrana, już nawet nie pamiętam, ale zaraz się dowiem. Chyba w 62, z tego co pamiętam. No i jak państwo słyszało, jest to w zasadzie muzyka jazzowa. W początkowym okresie Sergio Mendez był bardzo klasycznie jakby rozwiązywał i harmonicznie te rzeczy, aczkolwiek oczywiście słychać, że jest on Brazylijczykiem. I jeszcze jego twórczości z tego wczesnego okresu się przyjrzymy, ponieważ jest to człowiek, który też bardzo chętnie korzystał ze współpracy z najwybitniejszymi muzykami światowymi. Dzięki temu w dużej mierze udało mu się tworzyć fantastyczne płyty. To rzeczywiście była płyta nagrana w 1962 roku przez sekstet Mendeza. No i to był taki okres, gdzie w Brazylii pojawił się jazz, no ale później w Stanach Zjednoczonych pojawił się i to Stan Getz, ale muzyka bardzo zainspirowana sambą, ale przede wszystkim bossanową. Bossanową, a później w latach 70. znowu się przeniosła fala, bo to w Brazylii muzycy zasłuchiwali się nie tylko w soulu i popie amerykańskim, no ale także przede wszystkim, a może nawet i przede wszystkim właśnie, w muzyce funkowej ze Stanów Zjednoczonych. No i ten okres bardzo lubię, bo to jest tak w połowa lat 70. Słychać tam oczywiście wpływy Jamesa Browna i tego, co się działo chociażby w Nowym Jorku, ale sposób i opowiadania i sposób, nie tylko ze względu na język, ale jak zostały użyte instrumenty perkusyjne i tak dalej, bo dopiero później w funku tym amerykańskim pojawiały się tak tyle, nie wiem, konga i przeszkadzajek przeróżnych, a tutaj mamy i konga, ale też i kujka się pewnie będzie gdzieś odzywała od czasu do czasu. No to ta połowa lat 70. to muzyka, gdzie wpływy afro przenikają do bossanowy. No i dzieje się naprawdę świetnie. Jest kilka, moim zdaniem, wybitnych wręcz tak zwanych składanek z taką muzyką. Do jednej z nich należy Rio Brazil. Tam jest chyba tylko niestety dwie albo może trzy części tej składanki, która oprócz tego, że w książeczce opowiada o całym ruchu, o tym, jak co się działo na terenie tej afrykańskiej części Brazylii, no to dźwięki i także zespoły bardzo unikatowe, a brzmiące doskonale i świetnie się dzisiaj miksują z muzyką funkową i świetnie się do nich tanczy nawet teraz, tu i teraz, bo brzmi to doskonale. Więc na samym początku troszkę takiej afrykańskiej tego połączenia afro z Brazylią, a później będę chciał, jak to u mnie bywa, troszkę tej nowej współczesnej muzyczki, więc będzie tak właśnie bujająco w drugiej godzinie na pewno. Os Diacaonais, taki zespół. Novo Corare. Proszę bardzo. No i tanecznie i ciepło się zrobiło, tak. Przynajmniej przez momencik. Chociaż jesień bardzo ładna, no, na razie mi się. Bardzo na cudnej urody. No troszkę, ponieważ komputery nam tu powyłączało państwo, a my sobie nie możemy przypomnieć haseł, więc na razie mamy utrudniony kontakt w związku z tym i z państwem, i z wiedzą. I z jednym z tym oczywiście troszkę namotałem, gdyż utwór, który państwo usłyszało wcześniej, to był Sergio Mendes, tu się nic nie zmienia, ale i pochodziło to nagranie z pierwszej płyty zespołu Sergio Mendeza, ale nagrania tego dokonano w 60 roku. I płyta pod tytułem Dance Moderna była dużym sukcesem i komercyjnym, i artystycznym, co spowodowało utworzenie grupy, no, która już już rządziła przez czas jakiś w takiej muzyce brazylijsko-jazzowej. Myślę tu o Herbie Manie i Sergio Mendes Bossario. Ten zespół nagrał płytę w 62 roku, ale współpraca Mendeza z Herbie Manem trwała bardzo długo. Natomiast teraz chciałem państwu jeszcze na pożegnanie na razie z Sergio Mendezem zaproponować utwór wykonany na żywo przez jego sextet. W listopadzie, 21, nie, to jeszcze 20, na listopada jeszcze nie mamy. Więc to jeszcze nie jest okrągła rocznica. W 62 roku w Carnegie Hall. I to jest też, to jest bez Herbie, to jest Sergio Mendes bez Herbie Mana. Tytuł utworu Samba de Uma Notaso, czyli Samba na jednej nucie, znana państwu pewnie. Posłuchajcie państwo, jak to brzmiało na żywo w 62 roku. Thank you. No i słyszę, że państwo klaskało, czyli się podobało. Podobało się. Ja powracam do Czarnego Rio, bo tak się nazywa składanka Black Rio, do drugiej części tej składanki, która wynajduje świetne nagrania i obrazuje to, co się działo pod koniec lat 60., no ale przede wszystkim to jest początek lat 70., gdzie tańczyło się w dyskotekach, pojawiło się łoło na gitarze. Ale wszystko brzmi bardzo i tak brazylijsko, chociaż gdzieś ten wpływ Jamesa Browna jest oczywisty. Na tej składance nie tylko funk, bo pojawia się ta tropikalia słynna, pojawiają się piosenki pop, czy taka już bossa nova, bardziej elektryczna. No, ale świetna balangowa składanka. Renata Lu to jest kolejna postać, która z tego co pamiętam na pierwszej części Black Rio też się pojawia. Pani wydała troszkę płyt gdzieś tak pod koniec lat 70. No, ale ten przełom 69-72 to taki najbardziej właśnie chciałem powiedzieć frywolny, no może taki dyskotekowy miejscami wręcz. Renata Lu, Fast Tanto Tempo. Proszę bardzo. Tanto Tempo. Podejrzewam, że jakiś 72 rok. No, zaczęło się bardzo funkująco. Właściwie było tak przez cały czas. Chociaż te głosy pani Renaty Lu, już troszkę kojarzące się z brazylijską tropicalią czy sambą. No, ale sama sekcja jak prosto wyjęta gdzieś właśnie chociażby z Jamesa Browna. I taka jest właśnie składanka Black Rio, którą polecam. No to fajne jest też na taką jesień sobie się patrz pogibać pan, na jesień. Herbatka z sokiem malinowym, rozgrzewa się pan Marcin gorącymi rytmami. Jest cudownie, zaraz zobaczę, co to za zdjątko. No to ja też przenoszę się do lat 70. I kolejna postać niezwykle ważna, swojego czasu bardzo popularna, ponieważ sprzedał artysta, który za chwilę wystąpi, 25 milionów płyt. W samych Stanach, nie, albo i na całym świecie. W każdym razie znacie państwo go bardzo dobrze. Urodzony w Brazylii, mieszkający potem w Stanach, Deodato. Nieaktywny, zdaje się, od dłuższego czasu, nie wiem z jakiego powodu. ale twórczość jego przewijała się przez wszystkie anteny radiowe i tańczono na parkietach. I to też była taka... Julio Iglesias. Że co? No tyle milionów to tylko pan Iglesias. Aha. No może, może. W każdym bądź razie... A skąd on był? Julio? No, z Argentyny czy bardziej z Brazylii? Julio jest nadal. Z Hiszpanii jest Julio. A, tak? Tak. No. I ma syna Enrica. To wiem, tak. Co do Julio niepodobne. No dobrze, to teraz wracamy do Sergio Mendeza. Głos mam dzisiaj taki troszkę jesienny, za co przepraszam, gdyż mnie przewiało. Podczas owej złotej jesieni, gdyż wieczory były chłodne. No i tak bywa. Więc dobrze, Deodato. Deodato, który łączył swoje brazylijskie korzenie z muzyką taneczną, z muzyką funkową, ale też i z muzyką jazzową. Posłuchajmy sobie w takim razie jego utworu Skyscrapers. No, pamiętam czasy, w których wszyscy grali właściwie jakiś utwór, prawda? To było to... Nie, zresztą krążą nawet jakieś nagrania, bo mocno polskich zespołów, mocno przypominające te brzmienia i zespoły z perkusjonistami. Oczywiście ja przeszedłem też przez tą... Przez ten czas grając z zespołem Command Band. Janusz był w owym czasie wielkim wielbicielem Deodata i to grało się, słuchało i była to rzeczywiście muzyka bardzo popularna. Dziękujemy za zdjęcie. No tu mogą być interpretacje różne. Albo te literki mówią o peronie, na przykład pierwsze skojarzenie, albo no chyba pierwsze i ostatnie. Tak mi się wydaje, że to są jakieś peronowe, ale bardzo intrygujące. Dzięki, panie Marcinie. To ja się żegnam z latami 70., bo będę dalej prezentował jakieś nowe płyty. Jak nie najnowsze, no to przynajmniej jakichś młodzieżowców przeróżnych. To kończę jeszcze ze składanki Black Rio. Pan nazywa się Rubino e Mauro e Sumciao chyba. Coś e takiego. Twierdzisz. No ta Dudo Al i to już jest tropicala, czyli tych instrumentów takich elektronicznych jak u ciebie i tych klawiszy, wo-wo, gitar i tak dalej, troszeczkę mniej, no ale to też nie jest taka leciutka bossa nowa z końca lat 60. Całe to takie zachłyśnięcie się muzyką popową amerykańską miało miejsce w latach 70. No a o całym zjawisku Tropicalia opowiadałem już wielokrotnie. Proszę posłuchać Rubino e Mauro e Sumciao. Você não teve paciência de esperar. Você não teve paciência de esperar. É questão de acreditar, de ir mais longe, de enxergar, seguir em frente, caminhar, querer saber e se entregar. No mundo novo, nada passa desapercebido e não existe mais sabido. Tá tudo aí. Olha a acomodação. Olha, o conforto é a paralisação. Sinal amarelo é atenção. Não teve paciência de esperar. Você não teve paciência de esperar. É questão de acreditar, de ir mais longe, de enxergar, seguir em frente, caminhar, querer saber e se entregar. No mundo novo, nada passa desapercebido e não existe mais sabido. Tá tudo aí. Olha a acomodação. Olha, o conforto é a paralisação. Sinal amarelo é atenção. Sinal amarelo é atenção. No i takie soluby wcześniej w Bostanowie w latach 50., 60. się nie pojawiały. No i słusznie pan Zbyszek chce nabyć drugą kupną płytę Deodato. Kojarzy mu się z muzyką serialową też w owych latach. Być może troszkę. Sivuca. Postać bardzo ciekawa. To gitarzysta, akordeonista, urodzony w 30 roku w Brazylii. Początkowo tam głównie koncertował W sumie jego kariera zaczęła się pod koniec lat 50., kiedy zaczął podróżować po Europie, ale tak naprawdę zamieszkał przez jakiś czas w Paryżu, ale tak naprawdę w 64 roku po raz pierwszy pojechał do Stanów z pieśniarką Carmen Costa i tam już został, jednocześnie stając się dyrektorem zespołu Milan Makeby, także olbrzymi skok prestiżowy, pewnie finansowy i tak dalej. Postać bardzo barwna i bardzo ciekawa. Teraz zaśpiewa dla Państwa pieśń, którą znacie Państwo na pamięć oczywiście. No, bardzo piękne to granie. Nie ukrywam, że łezka się wokół troszkę, gdyż lata 70. to był to też czas mojego niezbyt długiego, ale jakże ważnego grania z zespołem Bemibek. Wtedy Bemibem już. No i oczywiście tam głównie słuchało się Sergio Mendeza, muzyki brazylijskiej w ogóle i Quincy Jonesa. No i fajny to był czas też w muzyce rozrywkowej, bo się improwizowało, co słychać na załączonym obrazku. I dopóki się taka przedziwna maniera typu klangujący bas i tam elektronika i bębny Simonsa to troszkę później nie pojawiło, to wszystko jeszcze było żywe i fajne. No ale teraz pani Agnieszka Obrzańska prowadzi nas po terenie kultury. Tę historię zacznę od pewnego intrygującego archiwum. Teren. Kultura. W tym celu cofniemy się do roku 1975. We Wrocławiu trwa właśnie międzynarodowa wystawa Terra 1, a przyjeżdżają na nią najznakomici architekci z całego świata. W 1975 roku Stefan Miller wysłał w świat komunikat pod tytułem Ludzie, odpowiedzcie na pytanie, co dalej z naszą cywilizacją. Tworząc wystawę architektury intencjonalnej Terra, zachęcał wszystkich zaproszonych przez siebie artystów, architektów i myślicieli do zastanowienia się, co dalej wydarzyć się może na styku cywilizacja, ekosystem. I powstały dwie takie wystawy, 75 pierwsza, 81 druga. No i szczęśliwie całe archiwum tych wystaw mamy w swojej kolekcji, co jest właściwie przedmiotem naszych badań od dłuższego czasu, i jest to lektura fascynująca. Mówi Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Stefan Miller miał nieprawdopodobnego losa i zaprosił nie dość, że wszystkie gwiazdy polskiej architektury, to jeszcze gwiazdy światowej. Renzo Piano, Richarda Rogersa, Paolo Soleriego ze Stanów Zjednoczonych, Super Studio z Włoch, ale wywęszył też, i tego już w ogóle nie mam pojęcia, jak on to zrobił, Rema Kolhasa z Zespołem, czyli istniejące do dziś biuro OMA, które zarejestrowało się w 1975 roku, czyli de facto byli raczkującymi architektami, o których świat nie słyszał. Usłyszał wiele lat później ich pierwszy projekt, który właściwie przeszedł do historii architektury, czyli Exodus, dobrowolni więźniowie architektury, pokazywany był właśnie we Wrocławiu w 1975 roku. A teraz wybrane prace z archiwum Terry 1 możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu. A wśród nich? Przede wszystkim pokazujemy tę oryginalną pracę Stefana Millera, także architekta i teoretyka architektury, czyli projekt Terra X, który powstał 2 lata przed pierwszą wystawą Terra 1. Stefan Miller, przestraszony właściwie lekturą takiego raportu Granice Wzrostu, który został wykonany na zamówienie Klubu Rzymskiego, który wieszczył właśnie, że jeśli w ten sam sposób rabunkowy będziemy dalej funkcjonować na Ziemi, to w ciągu najbliższych 50 lat właściwie wszystkie zasoby się wyczerpią. Oni już wiedzieli wtedy i okazuje się, że dzisiaj jakby jesteśmy już faktycznie teraz wszyscy tego świadomi. A wtedy ta świadomość nie była tak powszechna. Mówi Małgorzata Dewosz-Cuber, kuratorka wystawy. My na tę wystawę wybraliśmy 5 projektów z tego ogromnego archiwum i są to nie tylko prace architektów, jak wcześniej wspomniane już biuro Rema Kolhasa, ale też na przykład pojawia się tam praca Natalii LL, czyli artystki zupełnie z architekturą tak naprawdę niekojarzonej. I ona przedstawiła w 75 roku taką bardzo ciekawą pracę, która praktycznie nigdy później nie była pokazywana i no właściwie wyciągnęliśmy ją z archiwum tak naprawdę sami zaskoczeni. Nazywała się ten projekt Architektura intymna i w tej pracy Natalia LL przenosi całą jakby dyskusję i cały namysł nad architekturą troszeczkę w taką przestrzeń zupełnie niearchitektoniczną. To znaczy jest to architektura intymna, przestrzeń namysłu, jest to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, ludzkie emocje, są to relacje między ludźmi i relacje ludzi z naturą. Ale to dopiero początek. Przyszłość i wyzwania, jakie widzieli architekci w latach 70. zostały połączone na wystawie ze współczesnymi propozycjami architektów i artystów. Przede wszystkim jest to całe wielkie drugie archiwum. Pod hasłem Future Architecture Platform to jest pierwsza właściwie paneuropejska platforma skupiająca z jednej strony instytucje zajmujące się architekturą, a z drugiej strony zapraszająca do współpracy architektów i artystów, którzy również mają coś do powiedzenia na temat przyszłości i rozwoju architektury i cywilizacji. Podobieństwo do projektu sprzed kilkudziesięcioleci doprowadziło nas w ogóle do tego pomysłu na to, aby ich zestawić. Myśmy z tych obu worków wybrali po 5 projektów, takich, które chodzą trochę podobnymi ścieżkami. Zaprosiliśmy 5 artystów z Turcji, Ukrainy, Argentyny, Belgii, Hiszpanii i Austrii. Taką parą dla projektu Natalii LL jest praca Anny Marie Fink, praca pod tytułem Landscape as House, w której ona projektuje swoje funkcjonowanie w alpejskiej dolinie, z której pochodzi, przekształcając w strukturę zbliżoną do domu krajobraz, w którym funkcjonuje ona i jej rodzina od pokoleń. No ale jest też druga strona medalu, taka bardzo mocno inspirowana awangardami z lat 60. i 70., jak praca belgijskiego zespołu Traum Novelle, która pokazuje taki dystopijny krajobraz już po katastrofie ekologicznej, kiedy to ekologia staje się nową religią i, uwaga, prowadzi nas do nowego totalitaryzmu, prowadząc do podobnych pułapek jak te, na które trafiamy obecnie. Wydaje mi się, że z tych wszystkich prac układa się takie wołanie o balans między tym, co nasze, a tym, co naturalne. A te idee i narracje prześledzimy na wystawie Terra X minus nieskończoność Archiwum Przyszłości, na którą zapraszam do Wrocławskiego Muzeum Architektury. A czasu mamy sporo, bo aż do 2 lutego. No to ja już teraz jestem gdzieś w kręgu młodzieżowców. A, to ty. João Sobral, pan, który łączy tradycyjną piosenkę, powiedzmy popową z taką wyciszoną, plumkającą na gitarze, często z batukadą czy bossanową, ale także od czasu do czasu z elektroniką. Na dobry początek taki mocno perkusyjny utwór Caboclino, ale w tej drugiej części, jeszcze pan w drugiej godzinie, pan João Sobral pojawi się już z pieśnią na gitarkach, bo gitarki zdominują pierwszą część drugiej godziny. Dobrze. O, Caboclino. Zapraszamy do reklamy.